Total. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 28 kwietnia, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Jest plan wychodzenia z trzeciej fali pandemii. Pierwsze zmiany zaczną obowiązywać w najbliższą sobotę. W Indiach kolejny rekordowy wzrost zakażeń koronawirusem i to rekordowy w skali świata. Przemyt odpadów z Niemiec do Polski, w tym azbestu, powstrzymali inspektorzy ochrony środowiska. Rząd przedstawił plan wychodzenia z lockdownu. Na początek poluzowania obejmą sport, edukację i kulturę. Później m.in. gastronomię i hotelarstwo. Już 1 maja zwiększony zostanie limit osób na obiektach sportowych na świeżym powietrzu do 50. Kryte hale sportowe oraz baseny zostaną otwarte dla grupy dzieci i młodzieży. 4 maja otwarte zostaną galerie handlowe i sklepy budowlane, ale również galerie sztuki i muzea. Tego samego dnia w całym kraju dzieci z klas 1-3 wrócą do szkół podstawowych. Skończy się dla nich nauka w trybie hybrydowym. O dalszych krokach w wychodzeniu z lockdownu opowie Karol Surówka. 8 maja częściowo otwarte zostaną hotele. Tydzień później ogródki restauracji i kawiarni. Od tego dnia znów będą mogły się też odbywać imprezy okolicznościowe przy zachowaniu reżimu sanitarnego. 15 maja być może zniesiony zostanie obowiązek noszenia maseczek na świeżym powietrzu. Zależy to od wskaźnika zakażeń. Obowiązek zachowania dystansu zostanie zachowany, mówił minister zdrowia Adam Niedzielski. W każdej sytuacji, która oznacza niemożliwość zachowania tego dystansu, maseczki nadal powinny być noszone. Od 29 maja wszyscy uczniowie wrócą na salę lekcyjną, a restauracje przyjmą gości również w środku. Kryte obiekty sportowe zostaną tego dnia otwarte także dla dorosłych. Premier Mateusz Morawiecki zaznaczył, że tempo znoszenia obostrzeń będzie uzależnione od naszej zbiorowej odpowiedzialności. Sytuacja może się zarówno poprawić jeszcze trochę szybciej niż przewidujemy, jak również niestety może się pogorszyć. 1 maja zostanie zniesiony podział na województwa, jeśli chodzi o obostrzenia związane z pandemią. Karol Surówka, Polskie Radio. W ciągu ostatniej doby w Indiach odnotowano prawie 360 tysięcy przypadków zakażenia COVID-19. To rekordowa liczba w skali całego globu. Pomimo napływającej z całego świata pomocy humanitarnej, w szpitalach brakuje wolnych łóżek i podstawowych środków medycznych, w tym tlenu. Według danych oficjalnych liczba ofiar śmiertelnych pandemii w Indiach przekroczyła dziś 200 tysięcy. Tylko ostatniej doby zmarło tam prawie 3300 osób, choć według lokalnych mediów liczba ta jest niedoszacowana. Jednym z głównych problemów indyjskiej służby zdrowia jest brak tlenu dla chorych na COVID-19. Lokalne media opisują przypadek jednego ze szpitali, który przyjmuje zakażonych koronawirusem, kiedy rodzina zapewni im tlen. W Indiach rozprzestrzenia się mutacja koronawirusa, która zdaniem tamtejszych służb medycznych powoduje dłuższy i cięższy przebieg zakażenia. Do Delhi napływa pomoc humanitarna z całego świata. Agencje ratingowe przewidują, że druga fala zakażeń koronawirusem w Indiach może spowolnić wzrost gospodarczy tego kraju i doprowadzić do kolejnych fali pandemii w innych częściach świata. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Wiceminister Edukacji i Nauki Marzena Machałek zapowiedziała powstanie branżowych centrów umiejętności. To inwestycja w ramach obszaru odporność i konkurencyjność gospodarki w Krajowym Planie Odbudowy. Podczas posiedzenia połączonych Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Gospodarki i Rozwoju wiceminister powiedziała, że centra będą w sobie łączyć kształcenie zawodowe, badania i współpracę z branżami oraz samorządami. Ten projekt zakłada budowę, bądź rozbudowę, bądź przebudowę lub adaptację oraz wyposażenie, uruchomienie 120 nowoczesnych centrów kształcenia, szkolenia i egzaminowania na potrzeby uczniów i studentów, nauczycieli, wykładowców, pracowników firm oraz innych osób uczących się. Centra powstaną na terenie całego kraju i będą prowadzone przez branżowe organizacje pracodawców. Na szeroko pojętą szkołę w Krajowym Planie Odbudowy po pandemii przeznaczono ponad 7 miliardów złotych. Środki te zostaną przydzielone na rozwój infrastruktury badawczej, termomodernizację szkół, cyfryzację szkół i rozwój kompetencji cyfrowych uczniów. Główna Inspekcja Ochrony Środowiska udaremniła przemyt odpadów z Niemiec do Polski. Dzięki współpracy z policją i Urzędem Celno-Skarbowym udało się ustalić sprawców. Funkcjonariusze wykryli, że do dwóch miejscowości nielegalnie przywieziono łącznie około 20 tysięcy metrów sześciennych odpadów. Mieszaniny gruzu i ziemi z elementami azbestu, poinformował Krzysztof Gołębiowski z Departamentu Zwalczania Przestępczości Środowiskowej. W wyniku wspólnych działań zostały zatrzymane 4 transporty odpadów. Dodatkowo ujawniono miejsca, gdzie te odpady trafiały i gdzie również są poddawane w sposób nielegalny gospodarowaniu. W chwili obecnej Inspekcja Ochrony Środowiska prowadzi działania kontrolne podmiotów, które transportowały te odpady.

10,5 minuty po godzinie 14 w ciągu najbliższej godziny u nas między innymi o niezwykłym projekcie, w dużej mierze już zrealizowanym projekcie z rozmachem na wielką skalę, powiedziałbym pełnomorskim projekcie. Szczegóły już za kilka chwil. Będziemy także mówić przed 15 o nowych regulacjach Komisji Europejskiej, która przedstawiła na razie jeszcze projekt właśnie nowych regulacji dotyczących wykorzystania sztucznej inteligencji. Ciąg dalszy nastąpi w naszej audycji. Trójka do trzeciej. Ale wcześniej jeszcze gitary. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No son of mine will ever do the work of villains, the will of fools. If you believe it, it must be true. No son of mine, no son of mine. No son of mine will ever need to beg forgiveness, no wicked deed. Head full of evil, heart full of greed. No son of mine, no son of mine. Medicine at Midnight. Z tego właśnie krążka, który wypłynął na szerokie wody na początku tego roku, w lutym. Numer 6 z tego właśnie krążka, No Soft Mine. Dave Grohl i jego niestrudzona drużyna. 18 minut po godzinie 14. Obok nas. Za półtora miesiąca odbędzie się chrzest statku niezwykłej jednostki, bo zbudowanej przez podopiecznych Fundacji imienia ojca Bogusława Palecznego. Przypomnijmy, 15 lat temu grupa bezdomnych pod okiem właśnie ojca Bogusława z kamiliańskiej misji pomocy społecznej rozpoczęła budowę jachtu, który ma wyruszyć na wielkie wody, w rejs dookoła świata. W projekt zaangażowały się setki osób. Jacht właśnie zaliczył wodowanie techniczne. Więcej o w dużej mierze już zrealizowanym projekcie Elżbieta Korczyńska wraz z gośćmi. Moim przewodnikiem jest kapitan tego wyjątkowego jachtu, Waldemar Rzeźnicki, który od 12 lat czuwa nad projektem. No jest piękny dzisiaj, fruwał na tle chmur, jak sterowiec Zeppelin, potem był na wodzie, niczym krążownik. Jest granatowy, zmniejszył się na wodzie. No wiadomo, jak się łódkę rzuci na wodę, co wobec ogromu wody zawsze wydaje się być łupinką orzecha. No ale to jest potęga, waży 38 ton, ma maszty na 16 metrów, wysokie 2, sprzęt żaglowy typu szkuner, wypór 37-38, może nawet ton. W tym tygodniu jacht został zwodowany na kanale Żerańskim. Dobrze, jedziemy do góry, panowie, jedziemy na lawetę. Odsuwają się wszyscy z tej przestrzeni, proszę. Uciekamy. Uciekamy. Prostopadle, tylko prostopadle. Takie. Półtora metra. Nasz dzidzia dotknie stópką wody. Kapitan jachtu nie ukrywał satysfakcji, że wszystko poszło według planu. Jest trochę przeważony, nie zanurzył się nam zbyt głęboko, czego się bardzo obawiałem. Nie dostał na żadną burtę głębokiego przechyłu z powodu błędu technicznego albo innych usterek. Także no, jestem zadowolony i szczęśliwy. No i już stoimy przy nabrzeżu wyposażeniowym. Myślę, że za 2-3 tygodnie zrobimy pierwsze próby płynięcia na silniku. Marcin Janos-Krawczyk, przewodniczący Rady Nadzorczej Fundacji i reżyser nagradzanego na festiwalach filmu dokumentalnego Ziemia Bezdomnych dotyczącego tego przedsięwzięcia, nie ukrywał emocji, że oto po ponad 14 latach pracy kilkuset osób udało się zbudować ten jacht. Ideę całą wymyślił ojciec Bogusław Paleczny, który zaczął żeglować i przez to, że zajmował się osobami w kryzysie bezdomności, zrodziła mu się myśl, dlaczego by mieli nie wybudować przy pensjonacie dla bezdomnych statku pełnomorskiego i dlaczego nie mieliby popłynąć w rejs dookoła świata. Myślał też o Karaibach, żeby tam bezdomnych przewozić na wyspę. Nawet dzwonił do ambasady na Karaibach i dogadywał miejsce. Naprawdę był szalonym i miał wspaniałą ideę, a wszystko po to, żeby dać tym ludziom wiarę, że można osiągnąć każdy cel przez pracę, pracę nad sobą. A ten statek miał być takim chyba właśnie powodem, żeby oni mogli uwierzyć w te marzenia. Każdy na swój sposób, w swoje. Pan Sławek jest jedną z osób, która pracowała przy budowie jachtu prawie od samego początku. Ojciec powiedział, ludzie bezdomni zbudują jachty. Uważani są, że po prostu wiadomo, jak takich ludzi się uważa. A jednak potrafimy i pokażemy, że zrobimy coś pięknego, że zbudujemy, popłyniemy sobie po wielką przygodę świat. Piękny kawałek historii, 10-12 lat bodajże mojej współpracy razem z moimi przyjaciółmi skłania nas do tego, żeby właśnie to dalej kropkę nad i postawić pod pięknymi żaglami, popłynąć po wielką przygodę. Jak to możliwe, że ekipa budująca jacht przez tyle lat nie poddała się? Kilka razy zmieniałem kolejność zabiegów technologicznych nad jachtem po to, żeby podtrzymać nasze morale. Na przykład podczas piaskowania, było to ogromne przedsięwzięcie z licznym sprzętem, z 35 tonami piasku. Zaczęliśmy od piaskowania zewnętrznej części jachtu, chociaż rozsądek kazał zrobić to w odrębnej kolejności. Czynności czyszczenia stali przed malowaniem po to, żeby uzyskać efekt właśnie wizualny, pokazać, że osiągnęliśmy kolejny etap, że już złapaliśmy następny przyczółek, że za tym zakrętem już jest nasz upragniony port. No ten jacht wymaga jeszcze wykończenia w środku. Elektryka, nawigacja, żagle. Potem trzeba go przetestować na różne sposoby. Natomiast potem cała logistyka dowiezienia go do morza. Jest plan, żeby go zwodować Wisłą. Jeśli będzie wysoka woda, to może się uda. Miejmy nadzieję, mocno trzymamy kciuki, że tak się stanie z pewnością i te operacje, będzie to nie lada wydarzenie, też będziemy nawigować. Na początku Fundacja imienia Ojca Bogusława Palecznego planuje organizowanie rejsów terapeutycznych dla osób wykluczonych społecznie. Prawie 27 minut po godzinie 14 za oknami na Myśliwieckiej piękne słońce. Zdaje się, że ciepło, ale proszę uważać, bo to taka pogoda, że lepiej rozgogolonym nie wychodzić na dwór, a tym bardziej cieszy to słońce, że w najbliższych dniach, jak podglądałem w prognozy pogody, no niestety ma padać i weekend majowy też takowy, a na razie ciepłe promienie słoneczne przesyła pan Przemek i informuje, że Kościan też na nasłuchu, tam też piękne słońce i w miarę ciepło, a pan Przemek klei właśnie na niebiesko, tak jak ten jacht, o którym słyszeliśmy przed chwileczką, dziś kabriolet. No, na niebiesko. Kiedyś pamiętam na czerwono pan Przemek masowo wyklejał auta, zmieniając kolory i upodobania użytkowników. A jak wiemy, czerwony jest, tak jest, z tego co pamiętamy, najszybciejszy. I'm so tired. I'm playing with this bow and arrow. Gonna give my heart away, leaving to the other girl. Z życzeniami pomyślnych wiatrów także pan Jurek, żeglarz, w nawiązaniu do tego, o czym mówiliśmy kilka chwil temu. Ja przypomnę, że jeszcze do uzupełnienia do tego niezwykłego statku i wyposażenie wnętrza, i elektryka, i sprzęt nawigacyjny, ale z pewnością i do tego tematu, kiedy już ten projekt będzie bardziej okazały i pełen krasy, będziemy wracać. Sygnał także z dróg, wszystkim zdrowia i uważności na drodze. Prosimy o szczególną ostrożność. Za 28 minut będzie 15, za chwilę wrócimy do ważnych europejskich spraw. W przedpokoju kwitnie bez, a za oknem śnieg. Na kanapie siedzi cień, chyba dobrze jest. Raz, dwa, trzy, ty wypadasz z gry. Cztery, pięć, zapominam się. Znowu walczę sobie tak jak lew, by siebie mieć. Ja tylko tutaj tańczę, nie zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie tutaj tańczę, nie zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie udaję, wiem, że tak mi już zostanie. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zostaw ten cholerny kubek, potniesz sobie palce. Wypij mleko, umyj buzię, przyjdę zanim zaśniesz. Uuu. co czytasz komentarze sfrustrowanych miernot. Niech się turnie trują jadem, oszczędź sobie złego. Okej. Za 19 minut 15. Ważne sprawy europejskie. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. Ponownie w studiu Monika Suszek i nasz gość. Dzień dobry. Dzień. Tak, jest już nasz gość Piotr Świtalski z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry pani. Dzień dobry państwu. Sztuczna inteligencja z ludzką twarzą, czyli nowe regulacje Unii Europejskiej dotyczące algorytmów, biometrii, botów i wielu, wielu innych możliwości technologicznych, które serwuje nam świat. I okazuje się, że mogą być również zagrożeniem. Jest pomysł Komisji Europejskiej, jak tutaj w miarę uregulować takie nowoczesne technologie. No, wobec tego, jak ma wyglądać ta unijna ochrona przed zagrożeniami? Komisja Europejska przedstawiła propozycję takiej skoordynowanej strategii przyszłości, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję w naszym codziennym życiu. Jest to propozycja, która ma na celu ustanowienie Unię i Europę liderem swego rodzaju, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję. I też będąc tym liderem, ustanowienie jak najlepszych standardów wykorzystywania i używania sztucznej inteligencji. Chodzi tu przede wszystkim o to, aby sztuczna inteligencja budziła nasze zaufanie. To jest warunek konieczny, a nie tylko miłym dodatkiem. I tutaj ta sztuczna inteligencja ma być wiarygodną technologią dla nas, dla obywateli. A która z takich możliwości właśnie tej sztucznej inteligencji jest najbardziej ocenzurowana i wzbudza to ryzyko? Komisja w swojej propozycji przedstawiła takie podejście, jeżeli chodzi o analizę ryzyka sztucznej inteligencji i taki, że tak powiem, niedopuszczalny, czerwona linia nie do przekroczenia, czyli niedopuszczalne ryzyko. Są to systemy sztucznej inteligencji, które będą zakazane, na przykład systemy lub aplikacje, które wykorzystują sztuczną inteligencję do manipulowania ludzkimi zachowaniami. Są przykłady zabawek z wbudowanym asystentem głosowym, który zachęca dzieci czy małoletnie osoby do na przykład niebezpiecznych zachowań. Także to jest coś zakazanego. No a drugi taki chyba najbardziej znany na świecie system, gdzie sztuczna inteligencja jest wykorzystywana, czyli ocena punktowa obywateli przez rządy. Taki najbardziej znany przypadek to jest przypadek Chin, gdzie oceniane są nasze zachowania plusami i minusami. To jeszcze mnie interesuje też egzekwowalność tych zaleceń. Jak będzie to wyglądało? Czy będzie to rzeczywiście takie realne prawo? Znaczy, to jest na tym etapie jest to propozycja Komisji Europejskiej. Tej propozycji, jak zawsze, przygląda się na późniejszym etapie Parlament Europejski i przedstawiciele rządów państw członkowskich. A jeżeli chodzi o tą ostateczną formę, jaka zostanie przyjęta, to od egzekwowania i zarządzania nadzór nad tymi przepisami będą sprawowały odpowiednie krajowe organy nadzoru rynku. W Polsce może być to taki organ, na przykład Urząd Ochrony Konkurencji Konsumentów. Ale też Komisja Europejska zaleca ustanowienie Europejskiej Rady do spraw Sztucznej Inteligencji, która przyczyni się właśnie opracowania tych norm w dziedzinie sztucznej inteligencji. I tak na koniec jeszcze bym się też podpytała o kwestię tych przepisów. Co one zmienią w tym naszym codziennym życiu? Czyli czego może nam zabraknąć? Takiej tożsamości biometrycznej, ustalania tożsamości? Nie, to chodzi o po prostu bezpieczne wykorzystywanie sztucznej inteligencji. Chcemy, aby sztuczna inteligencja przyczyniała się do polepszenia naszego życia, czy to w dziedzinie służby zdrowia, czy to w dziedzinie ochrony środowiska, transportu, czy innych usług publicznych. Sztuczną inteligencję mamy dzisiaj na co dzień na przykład w chatbotach, czy innych narzędziach online, ale tutaj propozycja ma na celu, aby ta sztuczna inteligencja nie zagrażała naszym podstawowym, fundamentalnym prawom obywatelskim. Będziemy temu jeszcze się przypatrywać. Dziękuję bardzo. Piotr Świtalski z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej był naszym gościem. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. A z naszym gościem rozmawiała Monika Suszek. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. Easily to where I'm Bardzo się cieszę, że Państwa zainteresował temat nowych technologii w naszym kąciku części spotkań popularno-naukowych. Pani Marto napisała, że są i takie algorytmy analizujące 5 parametrów, w tym nowość tony serca, które już dziś są w stanie przewidzieć zaostrzenie niewydolności serca nawet z miesięcznym wyprzedzeniem. Zdaniem profesora Oskara Kowalskiego wielotygodniowy zapas czasu daje mnóstwo możliwości terapeutycznych, które pozwalają uchronić pacjenta przed cięższą niewydolnością serca czy hospitalizacją właśnie z jej powodu. I Zabrzański Ośrodek ma już na koncie sukcesy związane właśnie z tą nową technologią. Zdrowia życzymy i bardzo dziękujemy za korespondencję. To Trójka za 9 minut 15. I'm mówiłem, że... A przepraszam, jeszcze perkusista. Mówiłem, że Dave Grohl się pojawi jeszcze i proszę bardzo, z kolegą z klasy. Mick Jagger już prawie na do usłyszenia, ale wcześniej tradycyjnie kącik poezji własnej, czyli słuchacza Janka Wierszoklety Rymowanka. Niby wiosna ta radosna, ale zima mocno trzyma. Na cebulkę się ubieraj, uszy maścią ponacieraj, dołóż z rana i do pieca, choć za chwilę będzie trzeca. Maścią, uszy, z rana, cebulka. No dobrze, przemyślę to jeszcze. Dziękujemy za spotkanie, za wszystkie listy i telefony. Audycję przygotowała Magdalena Dercz, zrealizował Michał Jakubik. W imieniu naszej drużyny za dzisiejsze spotkanie dziękuję, Piotr Łodej. Za 5 minut o 15:00 serwis informacyjny. Po serwisie popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Dziękujemy za dziś i do usłyszenia. Ada, do usłyszenia z cyklu Jakbyśmy to gdzieś kiedyś już, prawda? Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.